Zbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Wtorek, 30 lipca, jest godzina 9. Tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis. Romuald Wójcik. Eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński ma nadzieję, że kwestia uchylenia immunitetów europosłom PiS to tylko formalność. O zatrzymaniu w Polsce rosyjskiego opozycjonisty Igora Rogowa informują rosyjskie serwisy internetowe. Nowe wytyczne dotyczące pracy w upalne dni przedstawi za pół godziny ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Wczoraj prokurator generalny Adam Bodnar wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Sprawa dotyczy ich udziału w głosowaniu w Sejmie. Europoseł KO Marcin Kierwiński powiedział, że sprawa jest oczywista i politycy PiS nielegalnie uczestniczyli w głosowaniu. Do tej pory w tego typu sprawach Parlament Europejski działał bardzo prężnie i bardzo szybko. Immunitety były uchylane. Mam nadzieję, że tak będzie także w tej sprawie. Wydaje się bardzo, bardzo oczywista. Panowie, wiedząc, że są skazani prawomocnym wyrokiem sądu, udawali posłów. We wniosku prokuratury znalazł się zarzut, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński brali w obradach Sejmu udział i w głosowaniach mimo wygaszenia ich mandatów. O zatrzymaniu w Polsce rosyjskiego opozycjonisty Igora Rogowa informują rosyjskie serwisy internetowe. Według portali SOTA i WOTTAK 27-letni działacz ruchu Otwarta Rosja jest podejrzewany o szpiegostwo. Niezależny portal Meduza napisał, że Igor Rogow został zatrzymany w Sosnowcu. Rosyjski opozycjonista był stypendystą jednej z katowickich uczelni. Wczoraj w jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję i dowieziono do prokuratury. Igor Rogow w przeszłości koordynował działania sztabu Aleksieja Nawalnego w Sarańsku. Później związał się z ruchem Otwarta Rosja, założonym przez Michaiła Chodorkowskiego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po to, co piękne i dobre, niestety nadal trzeba jeździć za granicę, powiedziała Renata Lis w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce. Pisarka wzięła ślub ze swoją partnerką w Danii. Urząd Stanu Cywilnego w Polsce zamiast transkrypcji aktu małżeństwa jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy zgłosił sprawę do prokuratury. Było to obrzydliwe, bo po tej Kopenhadze cudownej, takiej właśnie włączającej, kiedy poczułyśmy się wreszcie jak ludzie, dostałyśmy właśnie coś takiego od Polski. Tak, ten nasz ślub był czymś takim właśnie potwierdzeniem tego, co już przeżyłyśmy i właśnie, co zawsze podkreślam, nadaniem naszemu związkowi takiej społecznej formy, społecznego wymiaru. To jest bardzo potrzebne. Oprócz bardzo praktycznych praw, które wynikają z takiej formalizacji właśnie związku, ten symboliczny, też psychologiczny wymiar, że właśnie jest się uznanym, jest się widzialnym. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk nakazał wycofanie sprawy Renaty Lis i jej partnerki z dalszych działań prokuratury. Energetycy wciąż usuwają skutki nawałnic, które dwa dni temu przeszły nad Warmią i Mazurami. Uszkodzonych zostało kilkaset stacji transformatorowych. Jeszcze wczoraj do południa prądu nie miało kilkanaście tysięcy odbiorców, głównie na wschodzie regionu. Wieczorem dostaw energii pozbawieni byli mieszkańcy okolic Szczytna, a także Gołdapi i Białej Piskiej. Dziś rano ponownie przystąpiono do prac naprawczych. Prądu nadal nie mają odbiorcy gmin Barciany i Korsze oraz powiatu Ełckiego, Piskiego, okolic Rucianego, Nidy i Gołdapi. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Będą nowe wytyczne dotyczące organizacji pracy w upalne dni. Założenia przedstawi za pół godziny ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Nie będą to jeszcze nowe przepisy, bo nie zdążymy z tym do końca wakacji, ale będzie to zbiór zaleceń, powiedział w Polskim Radiu wiceminister Sebastian Gajewski. Obecne przepisy regulują głównie pracę w niskich temperaturach. Brakuje przepisów o temperaturze maksymalnej, brakuje przepisów, które kompleksowo by mówiły, co pracodawca ma robić wtedy, kiedy mamy wysoką temperaturę. Takim chyba jedynym przepisem, który wszyscy kojarzymy, to jest to, że powyżej określonych temperatur 25 lub 28 stopni pracodawca musi nam zapewniać napoje i nic więcej. Obecnie pracodawcy mogą w czasie upalnych dni skrócić czas pracy, zapewnić klimatyzowane pomieszczenia albo ogłosić dodatkowe przerwy. 30 lat temu, 30 lipca 1994 roku, zmarł Ryszard Riddle, wokalista i autor tekstów zespołu Dżem. W pamięci fanów jest jedną z najważniejszych postaci muzyki, która przyczyniła się do rozwoju specyficznej polskiej odmiany bluesa. Na jego nagrobku wykuto słowa z utworu Naiwne Pytania. W życiu piękne są tylko chwile. O Od 1999 roku organizowany był festiwal poświęcony pamięci Ryszarda Riedla ku przestrodze. W 2007 roku Adam Antosiewicz, jego ówczesny organizator, powiedział, że fanów z całej Polski przyciągał fenomen artysty. Charyzma Ryśka. Rysiek był prawdziwym człowiekiem, nigdy nie udawał nikogo. I ludzie, którzy tu przyjeżdżają, też nie udają nikogo innego. Bez względu na to, co się dzieje na scenie, to widownia tworzy takie środowisko przyjazne dla każdego. Po śmierci artysty powstało kilka książek i filmów opowiadających o jego życiu, jak i o zespole Jam. Jan Kidawa-Błoński w 2005 roku zrealizował Skazanego na bluesa. W rolę Ryszarda Riedla wcielił się Tomasz Kot. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nazwiskiem aktorskim kończył się Serwis Trójki, nazwiskiem aktorskim rozpocznie się serwis sportowy. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Adam Malecki. Mam grać? Tym nazwiskiem. Możesz być kim chcesz, ale możesz być też sobą, nikogo nie udawać. Bardzo dziękuję. Radioodbiorniki włączone, bardzo dobrze. Można już także powoli włączać telewizory, bo też swój mecz na igrzyskach u stóp wieży Eiffla rozpoczęli nasi siatkarze plażowi. Michał Bryl i Bartosz Łosiak rywalizują z Australijczykami. Jest 7-6 w pierwszym secie dla naszych. Brawo, pora wczesna, ale trybuny wypełnione. Także jutro 9:00 siatkarze zagrają z Brazylią. Ciekawe, czy w roli rannych ptaszków lepiej sprawdzą się nasze orły, czy też kanarki. Ale wróćmy do tego, co dzisiaj. Czekamy na kolejne medale i na dobre występy Polaków. Jest szansa na sporą dawkę emocji w wykonaniu biało-czerwonych. Głowę pełną marzeń ma nasza judoczka Angelika Szymańska, której trenerką jest Aneta Szczepańska, srebrna medalistka z Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Angelika też marzy o medalu, ale mierzy jeszcze wyżej. Od dziecka, w zasadzie od kiedy zaczęłam trenować, bardzo chciałam pójść w ślady mojej trenerki. Natomiast nie chcę sobie narzucać takiej presji właśnie związanej z historią i z tym, że bardzo długo nie mamy tego medalu. Ja jadę do Paryża zbudować własną historię i na tym przede wszystkim będę się skupiać. Za każdym razem trzykrotnie startowałam na Grand Slamie w Paryżu i za każdym razem zdobywałam brązowy medal. Ale tym razem mam nadzieję, że pójdę jeszcze krok dalej i zmienię kolor tego medalu, ponieważ moje ambicje sięgają jeszcze wyżej i bardzo chciałabym zostać mistrzynią olimpijską. Dzisiaj Angelika, wicemistrzyni świata w kategorii do 63 kg, zmierzy się w pierwszej walce z Włoszką Savitą Russo. W trzeciej rundzie turnieju tenisowego zagra Iga Świątek. W walce o ćwierćfinał liderka światowego rankingu zmierzy się z Chinką Wong. Na szermierczej planszy do akcji wkroczy drużyna szpadzistek. O 13:00 zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi i jeśli nasze panie wygrają, awansują do półfinału, gdzie medale będą już tuż na wyciągnięcie ręki, powiedzmy. I na pływalni Polaków nie zabraknie. Na przykład w eliminacjach na 200 metrów strym motylkowym popłyną bracia Chmielewscy. W Marsylii dalej będą rywalizować nasi żeglarze. O 22:05 zagrają za to koszykarze 3x3. Polacy w pierwszym meczu zmierzą się z Francuzami. A w koszykówce na igrzyskach występuje rekordowa liczba obecnych i byłych zawodniczek NBA i WNBA. W olimpijskich składach poszczególnych reprezentacji znajduje się rekordowa liczba 51 obecnych zawodników NBA i rekordowa liczba 31 obecnych koszykarek WNBA. To 18 więcej niż w trakcie igrzysk w Tokio. Wówczas też ustanowiono rekord, który teraz został pobity. Poza Stanami Zjednoczonymi najwięcej reprezentantów NBA ma Kanada 10, następnie Australia 9 i Francja 5. W Paryżu reprezentowanych jest 26 drużyn NBA i 12 WNBA. Wśród mężczyzn najliczniej reprezentowana jest Minnesota Timberwolves, która do stolicy Francji wysłała 4 koszykarzy. Wśród żeńskich drużyn to najwięcej, bo 6 koszykarek reprezentuje Las Vegas Access. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. No i pięknie rozpoczęli mecz nasi siatkarze plażowi. Prowadzą z Australijczykami 10-7. Kolejny sport w Trójce o 16:00, a Studio Olimpijskie o 17:05. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czekamy na wspomniane w serwisie wytyczne ministerialne dotyczące pracy w upalne dni, ale to nie takie dni jak dziś, raczej, bo będzie słonecznie i ciepło, jednak tylko od 22 stopni Celsjusza na Podhalu do 27 w centrum i na południowym zachodzie. Mówię tylko, no bo to nie są te temperatury powyżej 30 stopni. Nie zaskoczę wczasowiczów z nad Bałtyku, tam nieco chłodniej, od 19 do 21. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia.

Ależ ten tekst i ta melodia wpada do głowy. No ja się przyznam, że nucę od kilku dni, od momentu piątkowej premiery właściwie. I dzisiaj ten utwór będzie towarzyszył również trójkowym słuchaczom, bo to jest nasza piosenka dnia. Dominika Płonka i Jak to jest. I tak się jeszcze pięknie składa, że Dominika już w najbliższy piątek zagości na OFF Festiwalu w Katowicach. Tam wystąpi o godzinie 16:30, więc będzie to właściwie jeden z koncertów otwierających całe wydarzenie. A że my tam będziemy z trójką i szykujemy dla Państwa specjalne audycje, to myślę, że Dominika nam się gościnnie na antenie pojawi. Zachęcamy oczywiście do nasłuchiwania, bo to jest artystka, której naprawdę warto się przysłuchiwać. I teraz tak a propos przysłuchiwania i nasłuchiwania i rzeczy, których słuchać warto, Talking Heads przed nami i And She Was.

Zapraszamy do reklamy. Tylko do jutra w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Aż 100 zł za każde wydane 1000. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję? Sezon w cenach last minute. Taniej już nie będzie. Kup teraz w Carrefourze artykuły sezonowe, na przykład meble ogrodowe, zabawki plenerowe, rowery, baseny i wiele innych w super niskich cenach. Oferta ważna tylko do 3 sierpnia. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Proszę Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. A teraz prognoza dla zmotoryzowanych. Mamy dwie wiadomości. Do kraju zbliżają się skutki nowych norm emisji, w tym możliwe zmiany cen samochodów. Dlatego Lexus wprowadził nową ofertę Last Minute. Last Minute z Lexusem to nie tylko promocyjny leasing 105%, lecz także inne korzyści. To najlepsza okazja, aby cieszyć się nowym Lexusem. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Na zegarze 28 minut do godziny 10, a w studiu Marcin Jagiełowicz. Informator ekonomiczny. Jesteśmy. Dzień dobry z Pawłem Rochowiczem, dziennikarzem Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Zaczynamy od sporu. Od sporu o składkę zdrowotną. Przedsiębiorcy mieli płacić mniej, a ostatecznie przed rozjechaniem się na urlopy rządzącej koalicji zaprezentowali cały wachlarz pomysłów. Każda partia ma zupełnie inny pomysł, a zegar, redaktorze, bezlitośnie tyka. Za pół roku ta reforma powinna wejść w życie zgodnie z obietnicą, a na razie nie wiemy, czy z tych koalicyjnych frakcji któraś wygra, czy może powstanie jakiś patchwork, a może sprawa po prostu utknie w martwym punkcie, jak to widzi, jak obstawia Paweł Rochowicz. Najważniejsze jest to, co pan powiedział, że zegar tyka, bo tu jeszcze de facto podatku, przepraszam, ale tak mi się powiedziało podatku, bo to podatek no, jest de facto. No tacy puryści powiedzą składka, prawda, to nie podatek. To podatku jeszcze nie ma, oczywiście, ani projektu nawet, a jeżeli miałoby to wejść w życie od 1 stycznia, to w wielu przypadkach oznaczałoby zmiany w planach finansowych firm, konieczność i w samym ZUS-ie przemodelowania regulowania pewnie paru rzeczy. No i zmiany organizacyjne różne. Przedsiębiorcy też się muszą przygotować. Rząd obiecywał, że będzie wprowadzał zmiany dotyczące, no ogólnie gospodarki, ale przede wszystkim finansów z półrocznym wyprzedzeniem, tak żeby już było wiadomo. No to widać, że tutaj to chyba nie jest dotrzymane w tym przypadku. Vacatio legis, czyli ten czas, kiedy czekamy, aż ustawa zacznie obowiązywać. Właśnie to miało być 6 miesięcy, a przecież jeszcze konsultacje trzeba przeprowadzić i nie w takim trybie, za który poprzednią ekipę krytykowali rządzący obecnie, że to było wszystko takie, no, konsultacje szybko albo i bez konsultacji. Pewnie problemu by nie było, gdyby nie tak zwany Polski Ład, w ramach którego zrobiono, no, przekształcono tę składkę z rzeczywiście składki, z czegoś, co się od podatku dochodowego obliczało, w nowy 9% podatek. I niestety tak to jest. I później koalicja, która obecnie rządzi, no, stała się jakby zakładnikiem swoich obietnic, że coś z tym zrobi. Tylko że pomysły są różne, nie ma porozumienia. I ten jakby najbardziej oficjalny, można powiedzieć, pomysł, czyli że zapłacimy tę składkę od tam 3/4 minimalnego wynagrodzenia, może nawet byłby rozsądny, bo to by było płacenie w stałej wysokości, przynajmniej dla tych, którzy rozliczają się według skali. No, tylko że niestety wciąż projektu nie widać. To wszystko, tak jak mówię, chyba najważniejsza kwestia, niezależnie od tego, jaki model będzie wybrany, jest taka, abyśmy jak najszybciej te propozycje poznali, bo czy to w biznesie, czy wszędzie, gdzie są finanse, najlepiej wiedzieć zawczasu, żeby sobie spokojnie wszystko planować. No a jak posłowie wrócą z urlopów, no to mamy procedowanie tego, mamy Sejm, Senat, poprawki Senatu ewentualne, potem sprawa idzie do prezydenta, no to jesteśmy w listopadzie, chyba jakby to najszybciej mogło trafić na biurko prezydenta, no czy na miesiąc przed wejściem zapowiadanym tego wszystkiego. Oby na miesiąc, no miejmy nadzieję, że tak się stanie. Chyba że z jakichś względów to zostanie odłożone do przyszłego roku, ale to wtedy popularności to pewnie rządowi nie przysporzy. No, dzisiaj będziemy rozmawiać o samych tematach praktycznie, które, no, zastanawiam się, czy rządowi przyniosą popularność, bo podatkowo nam się zrobiło, ale skoro Paweł Ruchowicz pisze na co dzień, to kiedyś się nazywało chyba żółte, tak? Strony Rzeczpospolitej, te właśnie podatkowe. No to rzeczywiście przyjrzyjmy się dzisiaj tym żółtym, ale na pewno nie pożółkłym kartkom, bo to wszystko jest świeże. Wczoraj późnym wieczorem KPRM opublikowała już ostatecznie stawki akcyzowe. Wzrost w przyszłym roku to 25%. 2026 rok to 20%. To jeżeli chodzi o klasyczne papierosy, a jeżeli chodzi o te elektroniczne, to mamy odpowiednio 75% i 50%. No, widać, że minister finansów chyba szuka takiej dojnej krowy, albo trzymając się tej metafory rolniczej wchodzi do obory i szuka, gdzie jest ta gąska, gdzie jest ta najlepsza świnka. No i niestety chyba trzeba szykować kieszenie. W sprawie podwyżki podatku akcyzowego na papierosy rzeczywiście pisaliśmy ostatnio sporo, a to za sprawą, no, takiej dość nieoczekiwanej wolty, jaką zrobił rząd. Przypomnijmy, że już kilka lat temu rząd umówił się, może nie ten, ale poprzednie rządy się umawiały z producentami papierosów, z całą branżą tytoniową, bo to są także plantatorzy, pośrednicy i tak dalej, handel, o tym, że stawki akcyzy będą rosły stopniowo, nie? No, każda podwyżka mapa drogowa, jest, to się ładnie nazywa. Taka mapa i drogowa. Nawet w ustawie jest wpisane. No jest, było to wpisane, była to taka umowa społeczna. No teraz ta krzywa, która tam była, właśnie wynikała z tych podwyżek, zostaje zakrzywiona jeszcze bardziej do góry. No wynika to oczywiście z potrzeb fiskalnych. Mało kto chyba wierzy w uzasadnienie, że to tam ma służyć zdrowiu Polaków. Tutaj w przypadku opodatkowania papierosów czy alkoholi, bo to też jest chyba na horyzoncie, tak gdzieś tam rząd przebąkuje, wiąże się to, no, z takimi skutkami społecznymi. Jeżeli przekroczymy pewną granicę, to narażamy się na to, że wpływy z sprzedaży oficjalnej papierosów czy alkoholi niestety spadną, a rozwinie się szara strefa. Produkcja z nielegalnego suszu tytoniowego czy pokątna produkcja alkoholu gdzieś tam, no właśnie, po puszczach czy zakamarkach domowych, po innych stodołach. Ale oprócz tego jeszcze wiadomo, że rząd podniesie gdzie indziej. To znaczy nie nazwie tego podatkiem, ale już trwają przecież prace nad tym, aby obciążyć sprzedawców paliw, tych do samochodów i tych opałowych, obowiązkiem kupowania tych świadectw, świadectw emisyjnych, uprawnienia do handlu emisjami dwutlenkiem węgla. Tak jest, tak, tak to się nazywa. To ten de facto, unijny, tak unijny, ETS2 to się w skrócie nazywa, tak. No, więc widać, że po cichutku tutaj ta ręka fiskusa się wyciąga do różnych kieszeni. A, to właśnie... A wszystkie one są nasze, te kieszenie. Te kieszenie nasze są, redaktorze. Tak, to ciekawe. Ta ręka rzeczywiście wyjątkowo tak bezszelestnie działa. Nie ma w tym jakiejś takiej pompy, takiego powiedzenia Polacy, tu wielki program, właśnie New Deal idzie, nowe rozwiązanie podatkowe. Nie, to jest takie właśnie... I tu wyciągam, panie redaktorze, jeszcze ostatnią moją kartę. Puls Biznesu dzisiaj opisuje podatek od nieruchomości. Poznaliśmy projekt nowelizacji tego prawa i czytam, że ministerstwo obłoży podatkami przydrożne kapliczki, ogrodowe krasnale, oczka wodne, pergole, huśtawki. No niech mnie pan uspokoi, o co tu chodzi? W którejś księdze Tytusa, Romka i Atomka, że tak może niektórzy słuchacze pamiętają jeszcze ten komiks, bohaterowie przenoszą się w dawne czasy, gdzie poborcy podatkowi żądają podatku od przekleństw, kichnięć i ziewania. To mniej więcej tak to mogłoby wyglądać. Nie, no aż tak źle to tutaj nie będzie. Rzeczywiście tam chodzi o podatek od nieruchomości, od budowli używanych w biznesie. Są duże kontrowersje wokół tego projektu, który rzeczywiście ma luki i pozwala na opodatkowanie najróżniejszych rzeczy, ale spokojnie, kapliczki raczej w biznesie używane nie są, więc to jest pewnie lekka przesada. Puls Biznesu opisuje, że są tak zwane obiekty małej architektury i to są te różne takie, na przykład ogrodowe elementy. No i że teraz w tym projekcie ustawy, ponieważ to hasło jakoś nie pada pod kątem zwolnienia z tego podatku, no to tu może być... Ale właśnie, może to jest luka, o której... Może. Znaczy, no to jest luka. Rzeczywiście, może to jest przesada trochę, bo wielu ludziom zależy na tym jednak, żeby tam podjęto poważne dyskusje na temat tego projektu i być może w ten sposób, co po niektórych starają się to ośmieszyć. A ja się tylko zastanawiam, czy Wrocław swoje krasnale, których ma z tysiąc już chyba opodatkuje. O, właśnie. A to są podatki, ale to byś musiał sam do swojej kieszeni sięgać, bo to są, zdaje się, krasnale na terenie miejskim, a przecież podatek od nieruchomości zasila kasę samorządową, miejską. No to by dopiero było perpetuum mobile. No, może tak, ciekawe. Wyciąga z własnej kasy do budżetu centralnego. No bardzo to wszystko ciekawe. Nie wiem, ja tak się zastanawiam, a może krasnale warto byłoby opodatkować? Jak czasami je widzę w ogrodach, to jednak tak sobie myślę, może nałóżmy jakiś podatek. A ten sygnał, co my mamy zarówno w tej wersji, jak i poprzedniej... A to nie są krasnale ogrodowe. Ale nie, nie, nie, ale to były krasnale pracujące. O, to od nich to podatek jak najbardziej się zależy, bo zarabiają i skoro są uczciwe, to powinny płacić. A no właśnie, to prawda, podatek dochodowy od krasnali. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, specjalista od prawa podatkowego, był dziś w naszym studiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie. Informator ekonomiczny. A o krasnale wypytywał Marcin Jagiełowicz. Dzięki bardzo. Legal in sheets

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like my yo-yo that glows in the dark.